Bueno, pois baixamos un pouquiño música. Sí. Vámonos ir, pois, ele por aquelas terras. Vámonos ir a Proba de Brollón. Pobre, moi ben. Vamos a falar, porque xa levan 27 anos ca feira do viño de Vilachá. Moi ben. Entonces a Proba de Brollón, non? Sí, a Proba de Brollón. Moi ben. Vamos, vamos a falar, pois, penso que un dos coordinadores, que é o Concelleiro de Cultura, que é Ricardo Roditio. Moi boas tardes, Ricardo. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias por atendernos, don Ricardo. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, en primeiro lugar, felicitalo por unha cousa que saiu hai pouco tempo na prensa, extraordinaria, ademais, que hai que é merecente de resaltar, non? De resaltar, sí, o feito de que se entregaran a dúas persoas, dúas familias, os restos de dous represaliados, non? Sí, esto sucedeu o sábado pasado, entregáronse aquí, bueno, no concello, os restos dos represaliados, José Silvós e Ramón Somoza, foron fusilados aquí no sí. Castroncelos, aquí moi preto da Pobra do Brollón, e bueno, despois de tantos anos, pues bueno, o sábado fixamos entrega ás súas familias dos restos, e bueno, nun acto moi emotivo, é de recoñecemento a estas dúas persoas. Sí, desde logo. A parte de recoñecemento, pois unha cousa que xa pagaba pena, bueno, xa, sí, xa levaba tempo, non? Sí, xa, a memoria histórica sí. tiña prazo, o sea que xa está ben. Por eso, enhoraboa por acadar ese resultado tan positivo, tan importante. Sí, sí, ademais, non? Sí, a verdade, bueno, que foi un acto, como xa dixen, moi emotivo, e bueno, pois non sei xa despois de tantos anos como calificar isto, é dicir, pero bueno, tantas e tanta xente que está sí. tirada en fosas comuns en cunetas, e bueno, podes encontrar os restos de dúas persoas, entregarlos á familia despois de tantos anos, xa non nin a fillos, xa non a netos, xa sobrinhos netos, pero bueno, a verdade é que foi unha cousa moi emotiva e que nos encheu de moita satisfacción. Pois eso, noraboa e felicitacións. Bueno, e agora vamos polo traballo. Pola feira do viño. Eso, polo que nos preocupaba precisamente a entrevista que queríamos facer hoxe. O Concello da Pobra, pois, celebra a partir deste fin de semana que ven, o día 5 e o 6, a 27 edición da feira do viño de Vilachá, non? Sí, como ben acaba de dicir, bueno, os 5 e os 6 celebramos este fin de semana, celebramos a 27ª edición da Feira do Viño de Vilachá. O Viño de Vilachá, a Ribeira de Vilachá, a pesar de que levamos 27 anos a Feira do Viño, pois é a gran descoñecida. E coñecemos os viños de Amandi, coñecemos os viños de Doade, e este é un viño espectacular. Son unhas ribeiras espectaculares, entón nós o que pretendemos con esta Feira do Viño, que xa, como dixemos, vai por a 27ª edición, queremos dalo a coñecer, porque é a ribeira, e o viño de Vilachá sigue sendo un gran desconhecido. Sí, claro. Sí. Entón, cuántos recunchos hai porque que se están facendo cousas, se están completamente, descoñecidos. É unha das máis enxebres de Galicia, non? Sí. Sí, esta feira é única. Esta feira, todas as feiras, bueno, as que coñezo, a maioría delas, pues, celebranse en carpas, con stand, moi ben, é dicir, todo moi bonito, espectacular todo, pero é que esta feira é única, porque esta celebrase nun conxunto etnográfico de 38 adegas, que están todas xuntas, que son adegas centenarias, eran as adegas que tiñan os paisanos, donde elaboraban os seus cabos. Viños. Entonces, esto, é dicir, a adega do paisano é o stand, donde expón os seus viños. Entonces, nós isto ten un valor pois incalculable. Sí, hombre. Xa, o sea que vese in situ o lugar onde se fabrica ou onde se produce ou onde se traballa precisamente o viño. Bueno, entonces onde colocan os lugares para xantar, porque o viño solo sí. Bueno, o viño solo hai que acompañalo, hai que tomar un pouco de polvo e algo de churrasco. Sí. Entón, pois, bueno, e algo de empanada. E algo de empanada, por suposto. Isto vai, pois, bueno, en carpas. Sí, sí, sí, sí. Unhas carpas, pero, digamos, fora do que é o recinto, porque as adegas están, digamos, como en dúas rúas, que confluen en prazas. Entón, isto vai, bueno, pois nos prados, que hai ali aledaños hacia o recinto, pois hai postos de polvo, de churrasco, de comida, vale, por ser para acompañamento. Esta, seguro que tamén terán preparado algunha interpretación ou algunha participación musical, non? Sí, bueno, este ano, todos os anos temos moita música, pero este ano temos moitísima máis. Nós aproveitamos todos os anos os cantos de taberna, entón, os grupos que participan quedan convidados polo concello a participar e vir á Feira do Viño de Vilachá. O día, o sábado, temos 9 grupos de cantos de taberna. A mí o que me fai gracia son os nomes que teñen. O Palletas, os Recuncados, en fin. Amigos do Caldeiro, os Somontanos, Raíces do Campo, Somos que Derbas, Son do Mao, despois teño Estoupafoles, Escachacunchas, Cantareiros da Unión. Bueno, a verdade é que son nomes rebuscados. Pero si acompañan precisamente a xornada para amenizala, é unha cosa interesantísima, claro que sí. Sí, e despois este ano temos que a Televisión de Galicia pois vai emitir aquí desde Vilachá en directo o sábado un programa que se chama Aquí Galicia. Menos mal que se acordaron. Bueno, pois acordaron este ano de nós. Pois tamén vai haber actuacións musicais, nós temos unha escola de música, e van participar aquí, alumnos de aquí da Escola de Música, gaiteiros. O grupo de gaitas. Grupo de gaitas, sí. Van tamén bailar alumnos tamén aquí que están no curso de baile tradicional. Despois tamén teremos para rematar a festa, despois contra a noite, unha fanfarria taquicardia, se chama. Sí, unha fanfarria. Bueno, que sí teñemos que destacar en ese traballo que estades a elaborar dentro desde o concello ou dende a comisión, o feito de que unha persoa de prestixio como é Antón Lopo fará o pregón. O pregueiro, non? Sí, o domingo vai ser o pregón, pois Antón Lopo. Antón Lopo este ano temolo aquí medio secuestrado, a pobre do Brollón, porque tamén o día 19, que temos tamén os actos da Letra Galega, pois vai vir dar aquí tamén a conferencia. Como tamén está inmerso no programa este da Biblioteca de Mesopotamia, recopilando pois libros e cursos aquí da zona, pois temos aquí ao lado, que é de Monforte, ademais é unha persoa multifacética, xornalista, escritor, actor, fai de todo, pois esta persona vamos a coller este ano e que veña a Vilachá dar o pregón. Para nós consideramos unha persoa de prestixio moi interesante o feito de que participe nese pregón, que por certo non sei se acostuman a facelo con tanta seriedade ou lle dan, como é un xornalista e ademais un actor, lle dan tamén un tinte algo de brumeiro, non? Sí. Broma. Nos a verdade aquí tampouco non queremos dicir un pregón, pero sí. Digamos, sí, un pouco é do povo, quero recordar, o ano pasado deu unha rapaza de aquí, Ruth, que é unha técnica de cooperativas de Paxos de Veiga, aquí da Pobra. O ano anterior deu o presidente do Consello Regulador, José Manuel. Creo que o ano anterior deu unha persoa que está aí en Barcelona, que é un vicinho dali, dunha aldea de Trasmonte. É dicir, queremos xente que este un pouco vinculada a esta zona, é que sea coñecedor de Vilachá, aquí a festa, a feira esta de Vilachá é do povo, ten que participar o povo, tampouco temos que estar apartados del. Hombre. Claro, no, eu dicía por o feito de que os pregos a veces convirtense tan institucionales, tan corsetados, corsetados nunha cousa así. E sin embargo, pois hai outros que tamén lle poñen un poquinho de retranca nesa interpretación ou por menos nesa lectura. O tema de protocolos e guión e deso non nos seguimos. Vale. O grupo de goberno e a comisión organizadora, subimos ali ao palco, o pregoeiro dá o pregón, dálle o alcalde, lógicamente, a benvida, a todos os asistentes, pero o pregoeiro dá o pregón, vamos tomar uns viños, que é o que vimos aquí, pero cada un por seu lado. Claro, sí. Nin nin temos unha comida oficial, nin temos nada. Sí, no, no, e o feito de que do povo. Exactamente, e o feito de que se faga precisamente unha presentación dese festival tan importante é nada máis que darlle apertura, non? E o feito de que participe unha persona pois dándolle relevancia é interesante, posto que bueno, pois 27 anos facendo o mesmo festival no que participa precisamente o povo é unha cousa de resaltar. Sí, sí, por suposto. Sí. Bueno. Nos, bueno, este ano tamén, pues como xa falamos agora, pues aproveitando pues que ven a sesión de Galicia, con este programa en directo, nós o que queremos é dar a coñecer os viños de Vilachá e a Ribeira de Vilachá, porque para mí é espectacular. Sí. A nos interésanos que a xente a coñeza, a que non poda vir este día, esta fin de semana a feira. Bueno, pero que sepa que Vilachá está aí, a Pobra do Grollón está aí, e que durante o ano en Milagro, pues poden desplazarse e contemplar, pues lógicamente, a la Ribeira e a que las Adegas. Noutras feiras fanse concursos tamén de participación das Adegas e dos viños embotellados. Neste caso non teñen nada máis que a mostra dos viños, non sei que é unha feira de viño, a xente, creo recordar este ano que hai 12 expositores. Bueno, aquí non hai concurso nin nada de nada. Aproveitan para amosar os seus viños e está, non? E algún seguro que tamén o mercan alguna caixa. Aparte, hai unha, digamos que sería unha competición que non teria moito sentido, porque hai viños etiquetados con denominación de orixe. Bueno, con denominación de orixe son todos de Vilachá, pero refírome que están baixo control do Consello Regulador. Claro. Ya hai viños de colleiteiro, entonces digamos que non podíamos competir non sería o mesmo. Bueno, a verdade é que levar tantos anos xa facendo ese festival, feira festival do viño, paga pena pois recoñecelo non solamente aos propios adegueros, sino a comisión que levades adiante eso, non? Sí, a verdade é que sí. Bueno, nós do Concello estamos apoyando, como estuveron, xa digo, esta edición, como estuvo sempre. O Concello, digamos, non organiza totalmente, pero está aí detrás. Sí, o 90% dos gastos que ali se ocasionan, pues bueno, corre con eles o Concello, porque é que senón sería inviable. Hombre, claro. E unha cousa que quería comentar e preguntarlle con respecto ao aloxamento, porque seguro que se fai a esa feira, pues seguro que existen moitísima xente de fora, entonces hai sitios abondo, non sei, vivendas rurais ou hotéis ou lugares para poder aloxar a xente de fora, non? Vamos a ver, o que é en Vilachá mesmo non, aquí na Pobra, en Salcedo, en Monforte, que Monforte está cerca tamén de Vilachá, e Vilachá está casi equidistante de Monforte da Pobra. O que sí facemos desde o Concello, tamén aproveitando a ocasión, e para que a xente neses desplazamentos, bueno, porque sempre hai excesos, nos poñemos autocares o sábado a 6 da tarde con saída desde Monforte e desde a Pobra. Ajá. A 3 da mañá regresan para a Pobra e para Monforte. Para que se cheguen aí, claro que sí. Claro, e o domingo facemos igual, poñémoslos ás 12 da mañá, desde Monforte e desde a Pobra, e ás 9 da tarde, pues regresan outra vez para a Pobra e para Monforte. E así non teñen que soplar, se os paran Non teñen que soplar, non teñen que desplazarse en coche, e evitanse, pois, disgustos maiores. Claro que sí. A verdade é que é unha... Ademais é gratuita, non? Ese desplazamento. Sí, gratuito. Bueno, o sea, que a Proba de Borllón ten garantizada a asistencia de moitísima xente, posto que non somente co as persoas que irán a chegar particularmente, sino que ademais hai autocares libres de pago para poder achegarse dun xeito ou doutro, non? Sí, por suposto. Bueno, que nos recomenda, que lle recomenda os nosos ointes para poder achegarse a Polvo de Bollón e disfrutar non somente de probar eses viños ancestrais, sino tamén algún tipo de xantar ou de comida, non? O que di vostede, o polvo ya algunha cousa máis? Ya empanada propia de aí. Ya empanada tamén, escoito por aí, empanada tamén. Sí. É dicir, aquí hai trazos, bueno, pues, que son comuns case a todo o país. Aquí, o que sí, desde logo, hai sitios, ya establecementos que preparan moi ben a casa. Temporada de casa, o chamaril, o corzo, bueno, todo isto de casa. Despois, pues bueno, temos tamén o año, o cabrito, o forno, que, bueno, aquí non hai festa que non se precie o asado. Sí, sí, hombre. Eso en cuanto a gastronomía, despois os doces, bueno, pois as rosquillas, roscóns, bicas, bueno, todo isto. Sí. Despois, en cuanto a ofrecerlle aos visitantes aquí que se chegan a Pobra do Grollón, eu podo empezar, porque somos un concello que temos desde a Ribeira Sacra, no Sil, hasta a montaña no Caurel. Temos algunhas partes. Claro, sí, claro. Sí. Está en intermedio, é un paso, sí, intermedio. É un paso. Exactamente, sí, para chegar a montaña, está na Ribeira, vamos, pero que está intermedio, sí. Entón, eu podo empezar por ali mismo, por Vilachá, temos o mirador, para min, máis espectacular e máis bonito que ten a Ribeira Sacra, sí, encima do Sil, sí, que señor. É o miradoiro da Capela. Sí, señor. E despois podemos seguir. Agora están precisamente estes días, estuveron ali limpiando, están desbrozando un castro, que é o castro de Castrelado, en Salgueiros. Salgueiros, sí. Sí. Despois seguimos un poquinho máis para adiante, temos a sobreira da Casa Tristo, de Santiorxo, unha sobreira centenaria, unha sobreira que ten sobre 11 metros de diámetro, que é o seu pé. Podemos seguir despois acercándonos hacia o interior, digamos, e temos en Marcia Dolor a ponte medieval sobre o río Cabe, que pasa por ela o camín de inverno. Ali temos tamén en Riva, mismo, o Castro da Lama, e temos as minas tamén romanas, que se poden ver tamén ali na Lama de Lor. Logo podemos seguir máis arriba, meternos ao que é a montaña, xa nos límites con Caurel, temos os Sequeiros do Mazo, que é tamén outro conxunto parecido ás adegas, pero que era onde se caban as castañas. Pasa que as adegas de Vilachá son 38 ou 40 construcións, e os Sequeiros do Mazo, creo recordar que deben ser unha vintena, máis ou menos. Sí, pero teñen tamén o seu valor etnográfico moi importante. Ali ao lado mesmo temos tamén unha aldea moi importante, desde o punto de vista tamén etnográfico, que é Parada dos Montes. Sí. Seguimos, podemos seguir despois meténdonos xa o que son as serras, e temos apenas dos Cuatro Cabaleiros, onde se xuntan os catro concellos, Samos, Courel, Oíncio e Pobra. Sí. Ostras, que é a ruta precisamente desa, dos Cuatro Cabaleiros, non? Como unha cousa igual que cando se dice ali nos Ancares os tres obispos, sí. O de Asturias, pues o de León e o de Lugo, non? Sí. Este ano, o día, bueno, no 2017, reunimos ali os cuatro alcaldes, o día 31, a mediodía, a comer as uvas, porque ás 12 da noite, igual non era boa hora, pero está ben no alto. Estuvemos comendo ás 12 do mediodía. No, e depois podemos seguir hacia a Beneira, a visitar as minas que temos ali a ceo aberto, tamén minas de ferro, subterráneas. Temos despois aquí en Salcedo a Devesa de Loureiro, que é un mirador que tamén fixamos o ano pasado, o mirador da Devesa. Da Devesa, sí. Temos despois tamén a Cova das Choias, que tamén se fixou unha actuación recentemente para limitar o acceso a ela, porque, bueno, hai unha especie que son os morcegos de ferradura, que están tamén unha especie que está en peligro de extinción. E depois hai unha especie que é o musgo luminescente, que eso hai en moi pouquinhos sitios aquí en Europa. Entonces, pues bueno, o que fixamos foi con madeira, pues bueno, é dicir, podes acceder, pero bueno, restringir un pouco o acceso, claro, para non danar estas especies. Temos depois aquí, mismo xa ao lado da Pobra, temos unha mina romana tamén de ouro, que tamén está limpia, que podes contemplar como por medio de rebos, pois bueno, pois como facían, extraían o ouro. Despois temos o castro de San Lourenço, que xa se levan 2 anos excavando nel, onde apareceron moitos vestixios e moitos restos. Este é un castro do século 1-2 da nosa era, despois de Cristo. Poderíamos seguir así. Carai, moitísimas cousas que quedou no tinteiro, como por exemplo o San Vitorio ou non me acordo, a ver, Augas Mestas, que sei eu, moitas das cousas que están agochadas aí, de disfrutar todos os que queiran achegarse precisamente a Pobra de Borrión, non? Sí, é dicir, recursos temos. Sí. Para visitar e para ensinar. Sí. Como xa dixen antes, pois, bueno, nós o que pretendemos con esta feira do viño, con todo, pois, bueno, pois que a xente, todas as actividades que facemos durante o ano, que a xente veña, e, bueno, é que nos visite e que disfrute tamén destes recursos que temos. Moi ben, moi ben. Nos desexamos que teña moitísimas. Ahora, danos tempo de falar un chisquiño desa preparación que teñen prevista para o Festival das Letras Galegas. Sí, sí, como non, sí. Que por certo, vai dedicado, como este ano vai dedicado a María Victoria Moreno Márquez, pero como xa dixo vostede, teñen secuestrado, entre comillas, o escritor Antón Lopo, e que seguro participará nese traballo, non? Sí, sí, vai dar unha conferencia. Nos facémosla sempre despois do 17, porque, bueno, 17, como hai multitud de actividades, sí, por todos os sitios, pois deixamos pasar un pouco ese día. Témola o 19, a 6 da tarde, aquí na Casa da Cultura, pois, bueno, pois dará unha conferencia, como falamos, Antón Lopo. E despois, pois, como todos os anos, actúa a Escola de Música aquí, sí, municipal. E, bueno, hai unha serie de actuacións das distintas disciplinas que hai na escola. Pois ben, un grupo de pandereteiras de chantada que se chaman Searas. Uh-huh. E pecharemos o acto con elas. Bueno, porque o Día das Letras Galegas non é solamente o 17, é todo o ano. Sí. É todo o ano, sí, sí. Pero é que deso dunha cousa de que nos dixo Xosé Manuel cando nos informou de ese traballo, que tamén aproveitan para entregar uns premios sí, de narración e de dibuixo, non? Sí, entre eso, sí, porque está aberto o prazo para os cativos, para non tan cativos, para que fagan, bueno, pues, poesías, narracións, todo eso, debuxos, sempre relacionados con tema, ca lingua galega, sí, entón, sí, sí, pois, para a semana que ven, remato o plazo, e despois, bueno, pois, reunirase o xurado e escollerá, pois, os... dignificar cada categoría, lógicamente. Exactamente, axuda precisamente o que os rapaces se interesen por os idiomas e dignificar precisamente a nosa lingua, non? Efectivamente, ademais que, bueno, pois como un agasallo que nós que lle entregamos son libros en galego, sí, dependendo, claro, adaptados á idade, claro, infantil ou juvenil, pero bueno, pois os rapaces, as nenas, os nenos tamén se ven, pois, non sei, subir ali ao alto, a recoller o diploma, a recoller o libro, pois, bueno, tamén lle sirve, sí, hombre, de estímulo. Esperemos que isto sirva para que, bueno, pois, a nosa lingua que non vai en retroceso, como está pasando. Que non debeza. Como está pasando en moitos sitios, exactamente. Sí. Sí. Bueno, a prova do bollón non para. Ten moitísimas cosas. Informábanos, Xosé Manuel, do obradoiro de construcción dun paideiro cadrado, por exemplo, sí, no mes pasado, do Festival de Corais, de moitísimas cosas que están a facer. Non paran, eh? Bueno, a verdade é que para ser un concello de 1.800 habitantes, penso que temos unha actividade cultural de un concello de moitos máis habitantes, que están aquí ao lado, non quero poñerlle nome. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, eso, eu con isto tampouco non quero dicir nada. Entonces, no. Pois nós facemos o que ben entendemos ou que nos parece que debemos facer, é por medios que temos, claro, por medios tamén son limitados, pero de verdade a actividade cultural temos moita, moitísima durante o ano. Eso é un concello que está traballando, que traballa por a cultura. Por outra banda, tamén os sitios traballan polo viño. Tamén o queremos felicitar públicamente por unha cousa que teñen previsto, que xa está comezando a traballar, a construción da residencia de maiores, non? Ah, sí. Sí, a construción da residencia de maiores, bueno, foi, xa levábamos moitos anos voltas con ela, que xa viña do ano 2010. Que pasa que, bueno, os avatares na política, na institución, porque está a diputación, pois hai cambios, bueno, entón, bueno, foi retrasando, pois, bueno, hasta que, por fin, no 2017, pois conseguimos que sí, entón, ten que estar rematada, a finais de 2018. Moi ben, coa escasez que hai precisamente de prazas para os nosos maiores. A verdade é que ter aí precisamente na Pobla do Bollón un centro dese tipo, pois vai a ser un puntazo para todo, sí, para toda a población. É un centro de 40 prazas, o carón do centro de día. O centro de día está funcionando, tamén é un centro de día de 40 prazas. Non é unha residencia grande para nós, pois, bueno, ocorre se nos pequena, pero bueno, Mellor que nada, non? Sí. Vamos a empezar por algo. Sí, sí. Eso por lo menos nos últimos anos teñan unha dignidade. Mellor que nada, porque en outros povos ainda sí, con moitísima máis poboación ainda ten que tirar. Quero que diceu, outros povos con menos fain máis, pero sin embargo hai outros que con máis non fain tanto como que fain cos máis pequenos. Bueno, pero ás veces pois tamén é botar imaginación, poñerlle ganas. Mira, vou nomear Oraiki un proxecto que puxamos en marcha, que non salió Oraiki, pero vou poñer Oraiki tamén, que é a compostaxe comunitaria. Somos o primeiro concello da provincia de Lugo. Sí. Se comentounos precisamente José Manuel nunha ocasión dicindo comparando precisamente con Allariz, que foi Allariz, pero que a primeira poboación de Lugo que se dedica, por certo, os resultados que van a ter seguro que xa están casi garantizadas, porque aproveitar precisamente esa posibilidade de que a compostaxe se poida empregar polos propios membros os do povo, claro, será unha cousa. É un esforzo grande por parte da administración, pero da administración de firma do concello, non? Pero que os resultados teñen que ser moi positivos, non? Si, é un modelo que, como ben dixetes, pois, bueno, está implantado en Allariz. Sí, sí. Nos, desde logo, pois, fomos a Allariz, estuamos, bueno, visitando, estudiando o modelo, puxámoslo en marcha aquí no que é a capitalidade, seis composteiros comunitarios. E, desde logo, puxámoslo en marcha a mediados de marzo, estamos moi contentos porque vemos que cada día a xente se implica máis, está máis concienciada co tema da reciclaxe, da reutilización e da reducción. Entonces, pois xa digo, nos estamos apostando por isto. Xa temos tamén, fixemos outras experiencias piloto noutras parroquias, fomos mirando como se reducía na bolsa negra, e dicir, bueno, pois isto ten que funcionar. Bueno, vamos a seguir por ese paso. Hombre, pois, e además é un aproveitamento da población, é dicir, a xente do povo despois aproveita para a horta, para todo. En Galicia hai moitas partes que están concienciados en reciclaxe. Sí, pero non teñen esa dedicación como acaba de dicir precisamente o señor. Sí, todos lembramos que na casa na aldea sempre había na esquina da horta un sitio onde se botaban os refugallos todos estes. O resto, isto agora, digamos, na zona xa media urbana, media rural, pois non hai, é dicir, o que ten, está nun piso, o que está nunha chalea adosado, pois non ten donde. Claro. Entonces, a administración o que ten que facer é por os medios a chegarlle para que pode facer eso. Señor. Depositar ali os refugallos estos, unha vez que se faga o compost, ese compost vai se depositar nun orsacos, vai se crear unha zona, pois cando vayas poñer as túas plantas ou o teu xardín, pois levas unhas bolsas, mételas no coche e levas o compost, que iso é un abono bon. Hombre, e tanto. É bastante barato. Sí, é bastante barato. Efectivamente, ya estamos reducindo kilos que non temos que pagar por eles, non ten que o camión do lixo desplazarse a Monforte, o Monforte non teñen que leválos a Sogama, e Sogama non ten que queimalo. Claro. Aí está. Pois, de verdade que agradecemos moitísimo estes minutiños que perdeu connosco informándolle a todos os ointes dese concello modélico, porque cada vez que nos fala Xosé Manuel de aí, nos estamos encantados. É que, bueno, que desexamos que teñan éxitos enormes nese grande festival, nese grande feira 27 xa de... A 27 edición xa da feira do viño de Virachá. Sí. Bueno, eu só quero darvos as grazas a vos por, bueno, acordarse da Pobra do Brollón, neste caso, falar comigo, e convidarvos a que cando veñades por aquí, por Galiza, pois nos viñades a hacer unha visita, porque todo isto que vos estou contando, pois pues, así contando, dices, que estamos contando aquí maravillas, pero bueno, eu convido vos a que viñades aquí, Tomaremos un viño, comeremos un cacho de empanada y un plato de polvo. Esa. Vale, pues eso. Miraremos todos estos recursos que tenemos aquí. Sí, eso intentaremos de hacer. La verdad es que por lo menos están poniendo ganas de largo y ganas de poder visitarlo por el feito de, aunque só se eche para ir a ver ese miradoiro tan interesante, ¿no? Sí. Sí, bueno, nós temos unha páxina web que tamén puxamos en marcha este ano. Entre os recursos está tamén ese mirador. Uh-huh. Entre www.concellodapobradobrollón.gal. Uh-huh. Aí aparecen, creo que todos ou casi todos estes recursos dos que estamos falando. Sí. Podes ver un pouco este concello que, ás veces, como falábamos ao principio, estamos aí e somos desconhecidos. Sí, nos xa apuntamos como mínimo un grauciño de area para que a xente queira a chegarse precisamente aí. Desexamos, sí, que a ver si no verán, somos capaces de achegarnos e saudalo en persoa. Visitar, bueno, pois, o convite está feito, agora... Falta que veñades vos. Falta cumprir, a ver se chegamos aí. Moitas graciñas, don Ricardo. Que teña moitísimos igualmente por aí. Moitas grazas. Hasta logo. Radio Samboy.